بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی، اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے برکتیں ڈالی ہیں لوگوں کے لیے. وہبنا لہ اسحاق، اس کو اسحاق عطا فرمایا بیٹا. ویاقوب نافلا، اور یعقوب پوتا عطا فرمایا. وکلن جعلنا صالحین، ہر ایک کو ہم نے شائستہ بنایا. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ان کو ہم نے اپنے حکم سے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ راست پر لاتے. واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ان کو ہم نے وحی بھیجی، حکم بھیجا نیک کام کرنے کا. واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا. وایتاء الزکاۃ، زکات دینے کا. وکانوا لنا عابدین، اور وہ ہمارے بندے تھے. ولوطن آتینا حکما و علما، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے سمجھ اور علم عطا فرمایا. ونجیناہ، اور ان کو ہم نے نجات دی. من القرية التي كانت تعمل الخبائث، اس بستی سے جس کے باشندے بڑی گندی حرکتیں کرتے تھے. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بڑی بری قوم تھی، نافرمان قوم تھی. وادخلناہ فی رحمتنا، اور اس کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. انہ من الصالحین، وہ شائستہ لوگوں میں. ونوحاً اذ نادا من قبل، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے پکارا. فاستجبنا، اس نے پکارا تو ہم نے قبول کیا اس کی دعا کو. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اس کو اس کے اہل و عیال کو ہم نے بڑی پریشانی سے نکالا. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان کو بچایا اس قوم سے جو ہماری آیات، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. انہم کانوا قوم سوء، وہ بھی بری قوم تھی. فاغرقناہم اجمعین، سب کو ہم نے غرق دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سالہا سال تک اپنی قوم کو، ماں باپ، اپنی برادری، اپنی قوم جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے، اپنے علاقے والوں کو کفر اور شرک سے باز رہنے کی تبلیغ کی. دن رات انہوں نے وہاں پر کوششیں کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان دو افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا. بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بھی ایمان لائی تھی، واللہ اعلم. البتہ ہجرت صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان دو افراد نے کیا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا. جب نہیں لایا، سال ہا سال کی محنت ہوئی اور ان میں ایمان لانے کے آثار اور کچھ امید نہ رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ یہاں پر جتنی محنت کرنی تھی آپ نے کر دی. ان تمام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا ہے، اب ایمان نہ لانا یہ ان کا کام ہے. اب یہاں سے آپ ہجرت کریں، آپ ایسی جگہ پر کوششیں کریں، آپ ایسی جگہ پر محنت کریں جہاں سے جو لوگوں کو فائدہ تو، یہاں تو جو یہ لوگ کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. چنانچہ وہاں سے جو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت سارہ بیوی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام جو بھتیجے تھے ان کو ساتھ لے لیا، اور ہوتے ہوتے جو مصر سے نکلتے ہوئے شام فلسطین کی طرف آئے. ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں بڑی تکلیفیں برداشت کی. اس وقت تو ایسے سفر نہیں تھے آسانی کے سفر، پیدل سفر ہوا کرتے تھے، آبادیاں بہت کم تھی، تو اکثر بیابان اور جنگلات ہوتے تھے، ہر قسم کی پریشانیاں ہوتی تھی، کھانے کی طرف سے، پینے کی طرف سے ڈاکے اور یہ ہر قسم کے جہاں درندے اور جو سانپ وغیرہ ہے اور وحشتیں ہیں، ویران علاقے ہیں، یعنی ہر طرح سے انسان کو انتہائی پریشانی ہوتی. تو یہ سفر کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچے ہیں تو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم آدمی تھا، اس وقت عورت بدکار آدمی تھا، ظالم بھی تھا، ڈاکے بھی ڈالتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کسی اجنبی مرد عورت کو پکڑ لیتا تھا تو عورت کو الگ کر کے ان کے ساتھ بدکاری کرتا تھا. البتہ اتنی رعایت وہ کرتا تھا کہ اگر کہیں بھائی بہن آتے تھے یا باپ بیٹی ہوتے تھے تو اس پر خاتون کو کچھ نہیں کہہ دیتے، اس کے ساتھ بھائی ہو یا باپ، باقی کسی کو جو ہے وہ چھوڑتا نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اس علاقے میں آ کر پتہ چلا تو اب تو ابراہیم علیہ السلام یہ تو میاں بھی ہیں، لہذا ان کو بڑا خطرہ بھی ہوا، پریشانی بھی ہوئی، صدمہ پہنچا. چنانچہ اس بادشاہ نے جب پوچھا کہ بھائی آپ کون، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ تو میاں بیوی کو چھوڑتے نہیں، اس وقت دنیا پر ہر طرف کفر اور شرک ہے، میرے اور آپ کے علاوہ کوئی مسلمان مرد عورت نہیں ہے، اسلام اور دین کے اعتبار سے ہم گوئے کہ بہن بھائی ہیں. جیسے قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوة، مؤمن ایمان والے جتنے ہیں تو یہ ایسے جیسے بھائی ہوتے ہیں. تو کہا کہ ایمان کے رشتے سے ہم آپس میں بہن بھائی ہیں، چنانچہ اگر آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی میرا بھائی ہے، یعنی میرا دینی بھائی، اور مجھ سے بھی اگر پوچھ لیا تو میں کہوں گا کہ میری بہن ہے، تاکہ عزت جو محفوظ ہو جائے. چنانچہ بادشاہ نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بھائی تو میری بہن ہے. اور لیکن اس نے جب حضرت سارہ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کو الگ کر دیا، اس نے کہا بھی کہ بھائی نا ہم تو جو بھائی ہیں، بہن بھائی، اس نے جنا چھوڑا نہیں، اس کی نیت خراب ہو گئی. چنانچہ جب وہ بری نیت سے اس کی طرف بڑھا تو اس کے ہاتھ پاؤں نے کام چھوڑ دیا، معذور ہو گیا بالکل، وہ بالکل ایسا ہو گیا کہ ہلنے جلنے کا نہیں رہا، وہ سمجھ گیا کہ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. تو اس نے منتیں شروع کر دی کہ بھائی آپ ایسا کرے کہ میرے لیے دعا کرے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو آپ کو جانے دوں گا، آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. حضرت سارہ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر جو وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا، پھر آگے بڑھنے لگا، وہ دوبارہ اسی طریقے سے معذور ہو گیا. غرض کی تین مرتبہ اس نے اس طرح کر دیا، جب تین مرتبہ وہ معذور ہو گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اب میں اتواز نہیں لگا سکتا. تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ کا رشتہ ہو، انسان تو نہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہو، تو آپ جاؤ یہاں سے. اور ساتھ میں اس نے اپنی شاہی خاندان میں سے بیٹی تھی اس کی یا جنا کوئی بھی تھی، بھتیجی تھی، کوئی شاہی خاندان میں سے ایک بچی، ایک لڑکی عطا فرمائی اس کو کہ بھائی میری طرف سے جنا یہ لڑکی ہمیشہ آپ کی خدمت کرتی رہے گی، تم جنا ایسی نیک خاتون ہو تو کیونکہ آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے، کا مطلب یہ کہ آپ کسی بہت بڑے اونچے درجے کی جنا خاتون ہو، تو اس لیے جنا میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی آپ کی ہمیشہ خدمت کرتی رہے. اس کو خدمت کے لیے دے دیا. جب یہ حضرت سارہ ادھر آئی تو ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ ہماری عزت کو جنا یہ حزت کی حفاظت فرما. تو حضرت سارہ اس خاتون کو ساتھ لے آئی، لڑکی کو، حضرت حاجرہ تھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھائی بادشاہ نے یہ جنا لڑکی مجھے خدمت کے لیے دی ہے، لیکن میری خدمت کے لیے کیا آپ کو جنا میں نے ہبہ کر دی، آپ کی خدمت کرے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کو بیوی بنا لیا. یہ جب دونوں بیویوں کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر وہ آئے فلسطین، وہاں پر ڈیرے ڈالا، اور وہیں پر جن حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام ابھی تک حیات تھے، زندہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو بیٹا یعقوب بھی عطا فرمایا. یہ اس نے اپنی زندگی میں بیٹے کو بھی دیکھا، پوتوں کو بھی دیکھا. ابراہیم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے بہت مشہور ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اس کے علاوہ تین بیٹے مزید بھی تھے، وہ زیادہ مشہور نہیں تھے، مدین وغیرہ ان کے نام. یہ دو اس لیے مشہور ہوئے کہ ان میں سے اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کے والد تھے. بنی اسرائیل کا پورا جو قبیلہ قبائل ہیں جتنے بھی، اور پوری قوم، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی. کیونکہ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے یعقوب علیہ السلام، اس کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے جتنی اولاد پیدا ہو گئی ہے وہ 12 قبیلے یہ جناب بنی اسرائیل. تو اسحاق علیہ السلام اس لیے مشہور ہے کہ بنی اسرائیل کے جناب باپ ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام اس لیے مشہور ہوئے کہ وہ عرب کے باپ تھے، عرب ان کی اولاد تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں آئے ہیں. اس لیے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے، اس کے علاوہ جو تین بیٹے تھے وہ زیادہ مشہور نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے جب یہاں آئے ہیں فلسطین وغیرہ میں، تو اپنے ساتھ جناب بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے آئے. لوط علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام نے خود تربیت فرمائی. جب وہ بڑا ہوا، ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہو، تو اللہ نے اس کو بھی نبی بنایا. اللہ نے نبی بنایا، اور پھر ان کو وہاں پر ایک بستی تھی صدوم. صدوم ایک بہت بڑی بستی تھی، اور اس کے آس پاس اور مزید بستیاں بھی تھیں، لیکن آپ سمجھے صدر مقام جس کو کہتے دار الخلافہ، یعنی بڑی جو بستی تھی وہ یہی صدوم بستی تھی. وہاں ان کے پاس بھیجا کہ اس قوم میں جا کر ان کو تبلیغ کرو، دنیا جہاں کی گندی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں. کفر اور شرک تو ایک طرف، لیکن اس کے علاوہ دنیا جہاں کی جناب گویا کی برائیاں ان میں موجود ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپس میں مرد کا مرد سے جناب خواہش پورا کرنا، شہوت پرستی کرنا، ہم جنس پرستی کرنا، یہ اسی قوم نے ایجاد کیا ہے. اس قوم سے پہلے ہم جنس پرستی کا نام کوئی نہیں جانتا تھا. اس قوم نے ایسی جنا حرکت شروع کر دی، اور ان کے بعد ہی برائی شروع ہو. اور وہ لوگ تو اس میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنی جنا عورتوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں، بہت زیادہ انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی. اس کے علاوہ لوگوں کو جنا راستوں میں بیٹھ کر پتھر مارنا، داڑیاں منڈوانا، یہ اسی قوم نے کیا ہے. اس سے پہلے مرد کبھی داڑھی نہیں منڈواتے تھے، یہ اسی قوم نے نکالا. مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے اور داڑیاں منڈواتے، اور اسی طریقے سے مجالس میں ہر قسم کی جن ایک دوسرے کے سامنے گندی حرکتیں کرنا. راستے میں اگر کوئی پردیسی مہمان مل گیا، اس بیچارے کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے، سامان وامان کپڑے وپڑے سب کو چھین لیتے تھے. جو بھی بےحیائی کر سکتے تھے اس کے ساتھ وہ بیچارہ بالکل زندگی سے تنگ آ جاتا. بہرحال اس طریقے سے جنا جتنی جنا برائیاں تھیں ان لوگوں میں موجود. یہ لوط علیہ السلام گئے ہیں، لیکن چونکہ ان کے قوم کا بندہ نہیں تھا، وہ لوگ اس کو انتہائی کمزور سمجھتے تھے، اور اس کو کہا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو، آپ ہر وقت ہمیں تبلیغ مت کیا کرو. آپ اگر اتنے جنا گوئے کہ اچھے آدمی ہو، یہاں سے چلے جاؤ. اگر آپ اتنے اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہو، اتنا اچھے سمجھتے ہو، تو یہاں سے چلے جاؤ، یہاں پر جنا مت رہو. لیکن ان کو تو اللہ کی طرف سے حکم یہی تھا کہ آپ نے یہی رہنا ہے، ان کو سمجھانا ہے. وہ بیچارہ انہوں نے وہیں پر نکاح بھی کر لیا، شادی بھی کر لی، اور دو بچیاں بھی ہوئی، بڑا عرصہ گزارا، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا. ان تمام بستیوں میں جو ان کی لاکھوں تک آبادی بنتی تھی، ان بستیوں میں حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی دو بچیاں، ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا. چنانچہ جب اتنی سرکشیاں حد سے آگے بڑھ گئی پھر اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو بھیجا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی ہے, اللہ آپ کو بیٹا دیں گے. یہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری تھی. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تو بڑے جلیل القدر نبی تھے, سمجھ گئے کہ یہ جو اتنے فرشتے آئے ہیں, پانچ چھ فرشتے آئے ہیں, تین فرشتے تھے یا سات فرشتے تھے جتنے بھی تھے, یہ صرف اس لیے نہیں آ سکتے ہیں کہ مجھے جو صرف یہ خوشخبری دے کہ بیٹا پیدا ہو. تو پوچھ رہا کہ بھائی آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور مجھے بتاؤ ذرا تفصیل. تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم ان کا وقت پورا ہو گیا, ختم کرو. ابراہیم علیہ السلام بڑے انتہائی نرم دل آدمی تھے. ابراہیم علیہ السلام ان کی منتیں کرنے لگے کہ بھائی دیکھو ابھی تھوڑا سی جنم مہلت دے دو, ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایمان لے آئے, ہو سکتا ہے سدھر جائے کچھ اور جنا. انہوں نے کہا کہ بھائی تو اللہ کا حکم ہے, اس میں تو ہم پھر ایک لمحے بھی تاخیر نہیں کر سکتے. اور اللہ نے ان کو مہلت دے دی, بڑا ان کو جو موقع ملا اور بڑی لمبی مدت تک ان کو لوط علیہ السلام سے سمجھایا ہے, لیکن ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو اب وقت ختم. چنانچہ یہ لوگ گئے ہیں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اس قوم کے پاس, لوط علیہ السلام کے پاس جب گئے بڑے پریشان ہوئے, بھئی یہ میرے پاس مہمان آ گئے, اس کو پتہ نہیں فرشتے, یہ مہمان آ گئے خوبصورت لڑکے ہیں اور میری قوم تو ایسی بدخصلت قوم ہے, وہ تو مہمان میزبان کسی کو نہیں دیکھ. لہذا بڑے پریشان ہوئے. اور لوگوں کو بھی جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں اس طریقے سے جنہیں مہمان آئے خوبصورت لڑکے, پورا کا پورا جن علاقہ امڑ آیا اور جن لوط علیہ السلام کا گھر گھیرے میں لے لیا اور اندر آنا چاہتے ہیں, دروازے بند کر دیے, دیواروں کے اوپر جناب پلانگنا چاہتے ہیں. اس وقت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو حد سے زیادہ. وہ فرشتوں نے جب دیکھا بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو ان سے کہا کہ آپ بیٹھو آرام سے, ہم انسان نہیں ہیں, ہم تو اللہ کے فرشتے, ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. چنانچہ وہ لوگ جب دیوار پلانگ کے آنے لگے تو ایک فرشتے نے جو ایک تھپڑ مارا, پر مارا, سب کے سب اندھے ہو گئے بالکل, یعنی ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, سیدھی بات ہے. اور کہا کہ یہ تو بڑے جادوگر قسم کے لوگ ہیں, پتہ نہیں کون آئے ہیں, بھاگو یہاں سے. بہرحال اس کے بعد لوط علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ دیا, نکلے اپنے اہل و عیال کو لے کر چلیں, پیچھے مت دیکھیں اور سیدھے چلتے رہیں. بتائیے کہ ابھی ایک رات ہے, صبح صبح بالکل صبح نکلتے ہی ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا, یہ آخری رات تھے ان کی. چنانچہ لوط علیہ السلام چلے اور جب اللہ کا عذاب آئے تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائے, وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی. صرف لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں یہ جنہ محفوظ رہی, باقی سب کے سب پوری قوم ہلاک ہو. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تین سزائیں بیک وقت دی. سب سے پہلے فرشتے نے چیخ ماری, وہ چیخ کیا تھی ایسا جیسے ایٹم بم کا دھماکہ, سب کے سب بالکل جنا گوئے کے ڈر کے مارے اور ان کے جنا گوئے کے جنا جگر اور جنا دل جنا وہ ہو گئے, پھٹ گئے اور گر گئے. اور اس کے بعد جبرائیل امین نے اس پورے علاقے کو, ان کی جتنی بستیاں تھیں, یہ لاکھوں کی آبادی, اس کو زمین سے کاٹ کے ان کو اوپر آسمانوں تک اٹھا, نیچے پٹک دیا, الٹا کر دیا زمین کو, ان کے اوپر کر دیا, اسے الٹا پٹک دیا ان کو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھر بھی برسائے, بالکل ان کے نشانات مٹا دیے, ختم کر. کوئی ایک بندہ بشر ان میں زندہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں, میری زمین پر ایسی سرکشیاں کرتے ہیں, ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس طریقے سے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق, ان کی عادات, ان کے کردار, ان کے اقوال, اعمال, افعال, لباس, بدن, ہر چیز کو پاک رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے جو جتنا پاکیزہ ہوتا ہے. دیکھو بظاہر جیسے ہم اپنا جسم پاک رکھتے, کپڑے پاک رکھتے, جس جگہ اٹھتے بیٹھتے اس جگہ کو پاک رکھتے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی جو زبان ہے وہ بھی پاک ہو, اچھی بات کرے, بری بات نہ کرے. انسان کی جو آنکھ ہے یہ بھی جو پاکیزہ ہو, یہ پاکیزہ دیکھے حرام نہ دیکھے. انسان کا جو کان ہے یہ پاکیزہ سنے, گندی باتیں غلط باتیں نہ سنے. انسان کے جو اخلاق ہے کردار ہے یہ بھی انتہائی شائستہ اور پاکیزہ رہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا, اس سے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ وہ انتہائی بالکل پاک صاف ہو, باحیا اور باکردار ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا کس لیے؟ اللہ نے صاف طور پر قرآن میں اعلان کیا کہ دیکھو تم یہاں آئے اللہ کی بندگی کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ جیسے فرمائیں گے ویسے تم زندگی گزارو گے. یہاں تم کانا کانے کے لیے نہیں آئے ہو کہ کانے کے پیچھے لگ جاؤ, صبح یہ کانا ہے, شام کو یہ کانا ہے, دوپہر کو یہ کانا ہے, کانوں کے پیچھے لگ جاؤ, رنگا رنگ کانے پکا پکا کر زندگی, اس طرح نہیں. اس کا نقصان ہوگا, نقصان دہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت کھانے پینے کی جیسے یہ الغار ہے تو اس کے بعد بیماریوں کو آپ نے دیکھا کیسے جانا, یہ بیماری ہم نے سنی تھی کبھی پہلے؟ یہ جتنی بیماریاں ہیں ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے. اسی طریقے سے میرے دوستو, جب انسان اخلاق بختہ ہو جاتا ہے اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں باتیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو ان کے اندر اخلاقی بیماریاں اور اس کے بعد جسمانی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اخلاقی بیماریاں تو یہ کہ وہ قوم انتہائی بزدل ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ بزدل قوم کوئی نہیں ہوتی جو شہوات پرست ہوتی ہے. جب انسان کھانے پینے اور شہوات کے پیچھے لگ جائے تو ان سے جرات اور بہادری ختم ہو جاتی ہے. یہ ختم, ان سے جو سخاوت ختم ہو جاتی, بغل اور کنجوسی آ جاتی, خیر خواہی کا نام بھی اس میں نہیں ہوتا, اس میں جو خود غرضی آ جاتی اور وہ اپنی غرض پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, عزت بھی لوٹ سکتا ہے, جان بھی لے سکتا ہے, کسی کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں بدکاریاں عام ہو جائے ایسی ایسی بیماریاں ان پر آئیں گے ان کے اباوجداد نے ان کے نام بھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں میں یہ جو پریشانیاں ہیں دنیا آخرت میں یہ آ جائے اور ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو دین ہمیں پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے ہر اعتبار سے, جیسے لباس پاک اسی طریقے سے انسان کے اخلاق بھی پاک, جیسے جسم ہے ایسے اس کی جناب باتیں, اس کا دیکھنا, اس کا سننا, اس کا سوچنا, یہ پاکیزہ بحیا ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جب خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے خواہشات کی انتہا نہیں ہوتی, یہ رکتا نہیں انسان پھر کا اب کیا کروں. جب انسان بدکاریوں کے پیچھے لگ جائے تو پھر وہ جناب بدکاری کرتے کرتے کہتے کہ اب تو یہ کر لیا, اب اس کے بعد کیا کرے, اب کبھی کیا کبھی کیا, اس کو چین نہیں آئے. آپ نے دیکھا کہ جہاں پر جن ممالک میں بے حیائی کے اوپر بدکاریوں پر کوئی پابندی نہیں, وہاں پر عجیب عجیب نگوئے کی الٹی سیدھی خبریں آپ سنیں گے, انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں آپ سنیں گے, انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں. ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی رضامندی اور خوشی سے بدکاری کرنے اور بے حیائی کرنے وہ تو ہم نے کر دی, اب دیکھتے ہیں کہ زبردستی میں کیا مزہ ہوگا. اب تو خواہش ہے, یہ تو رکتی نہیں ہے, زبردستیاں شروع کر دی, چپ چپ کے تو کر دیا, سب کے سامنے کرنے میں کیا ہوگا, سب کے سامنے شروع کر دیا, اس طریقے سے تو کر دیا تو اس طریقے میں کیا ہوگا. یعنی یہ چیز رکتی نہیں ہے, اس کا ایک علاج ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو خیر بات کہہ کے اپنے اخلاق, اپنی جناح, اپنے کردار اور اپنی اعمال کی حفاظت کرے. اس کے بعد انسان کو سکون آتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے, ورنہ اس کے بعد جب آدمی گرتا تو گرتا ہی جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جانور جانور سے ہی بدتر ہو جاتا ہے, بلکہ انسان جو نہ پھر ان درندوں سے اور سور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے جب اس راستے پر چلتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح ہونے نہیں دیتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان کو پھر ایسا کر دیا، بڑی بری قوم تھی، گندی حرکتیں کرتی تھی، ہم نے ختم کر دیا، ملیامیٹ کر دیا. اور پھر حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی بچیوں کو اپنی رحمت سے نجات عطا کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً بیان فرمایا ہے کہ لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے آئے ہیں. جب وہ آئے ہیں تو ان کی قوم میں ہر طرف شرک اور کفر. انہوں نے جیسے جناب انبیاء محنت کرتے ہیں، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، تو اس بیچارے نے 900 سال تک محنت کی. 900 سال، 900 صدیاں گزر گئی، انسان حیران ہو جاتا. 900 سال تک محنت کرنے کے باوجود لوگ کتنے مسلمان ہوئے؟ اپنی بیوی بچے پوتے وغیرہ ملا کر کل 82-83 آدمی. اپنی بیویاں، اپنے بچے پوتے وغیرہ، پورا خاندان، سب کچھ ملا کے وہ کل 82-83 آدمی 100 تک نہیں پہنچتے تھے. اب اندازہ کرو کہ 900 سال میں اگر اتنے بندے جنا وہ ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا حوصلہ دیا ہو. اور آخر میں جب وہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے مرتے وقت، سب کچھ کرنا لیکن اس کے قریب مت جانا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ان نے دعا مانگی، ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں تو مغلوب ہو گیا، میرے تو بس میں کچھ نہیں ہے، اب میری طرف سے آپ انتقام لے لیں، فانتصر انتقام لے لیں گے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ زمین پر ایک کافر بھی چلتا پھرتا نہ چھوڑے، ایک کافر بھی نہیں چھوڑا. پھر اللہ نے ایک بھی نہیں چھوڑا. ایسے زمین کو ایک طوفان میں اور ایک سیلاب نے گھیر لیا کہ ہر طرف پانی پانی تھا، جتنے پہاڑ ہیں تمام کے تمام پہاڑ پانی میں ڈوب گئے، کوئی چیز زندہ نہ رہی، چرندے پرندے یہ جو بھی تھا سب صاف کر دیا اللہ تعالیٰ، زمین ہی صاف کر دیا اللہ. صرف کشتی میں چند بندے جو تھے، خود جنا نوح علیہ السلام نے کچھ جانوروں کو رکھا تھا، چرندے پرندے سب کو اس میں رکھا تھا مختلف، وہ بچ گئے، باقی کوئی نہیں بچا، سب کے سب پر اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو، نوح علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں سمیت نجات دی، باقی سب کو غرق ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا. برحمتك يا أرحم الراحمين.